والدین محشر میں قبول جائے سرور، میری والدین محشر میں قبول جائے سرور، مجھے تم نہ بھول جانا، مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در تی پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، کہوں کی سے آہ جا کر سنے کون میرے دل بر، میری درد کا فسانہ، میری درد کا فسانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ صلوا علی الحبیب۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو رسول اللہ۔ لا رہے سینے میں تیرا درد تنہایا رسول اللہ, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے, آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, بولا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں, پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم بھر مدینے میں, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم بھر مدینے میں, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں, مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے